राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 सोला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आत्मा क्या है जो ये इस पर कोई प्रकाश डालो? ये माया से प्रपंच हुआ है, आपको पता है इसका? ये माया से प्रपंच ऐसा भी आता है, साक्षात परमात्मा ये भी आता है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, कोई साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो माया से प्रपंच हुआ है ये कोई बात कह दी, कोई ऐसी कह दी, तो आपने एक बात मान ली, ये बात क्यों नहीं मानी कि परमात्मा साक्षात है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो, तो परमात्मा है साक्षात, आप जैसे लोग वैसा ही फल होगा, परमात्मा साक्षात परमात्मा। और माया प्रपंच है तो माया प्रपंच छोड़ दो, माया उतर जाओगे। देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या माम एवं ये प्रपद्यन थे माया मेरा तरण देते, भगवान के सोना जो माया उतर जाओगे। आप जैसे ठीक वैसे समझो, गीता में दोनों तरह आया है, न तदस्ती पृथ्वी व्याम दिवी देवेश सत्वम प्रकृति जैन मूर्तम गुण ही, तीनों गुणों से रहे त्रिलोकी में कुछ भी नहीं ऐसा आया है। और यच्छा भी सर्वभूतानां बीजम तदा मर्जना बिना यत्सर मैया भूतम सराचरम, सब कुछ मेरा स्वरूप ही है, माचारा सब कुछ है ही नहीं, दोनों आया जो आप ठीक समय से मान लो, सब परमात्मा का स्वरूप मान लो, सब माया का प्रपंच, माया प्रपंच छोड़ दो, परमात्मा मान लो, सेवा करो, आप मर्जी उसको कर दो। देखो बात पूछनी चाहिए वो जो अपने कुछ अड़चन आती हो, सुनी हुई बातों पूछ लो कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा, सुनी हुई सीखी हुई बहुत बातें कोई फायदा नहीं उससे। आपके जीवन में जो साधन करते हो जी रहे हो उसमें जो आपके बाधा आती हो वो बात पूछो कि हमारी ये बड़ी अड़चन आती है, क्या करें, साधन कैसे बने, इसे बड़ी बाधा आती है, ऐसी बाधा वाली बात पूछो तो वो काम की चीज होगी। मगर वो बढ़िया बात कोई ऐसी साधक के हृदय की बात होती है उसमें बड़ा लाभ होता है, जान करके तरह तरह की बातें करने से फायदा नहीं होता। जैसे एक भूख लगती है एक दूसरे भोजन करते हैं, हम भोजन कर लें तो भूख लगती है वो बढ़िया होता है, ऐसे एक प्यास लगती है प्यासा रहा नहीं जाता, तो ऐसे कोई भूख लग जाए आप वो बात पूछो, ऐसी बात पूछने कोई फायदा नहीं। महाराज जी एक भाई का प्रश्न है कि दिन रात चिंतन होता रहता है, साधन करते हैं जब भी चिंतन होता रहता है और ये हम समझ से निकल रहा है तो फिर निकलना भी तो मिटता नहीं है, ऐसा मालूम दे रहा है कि हम तो साफ कर रहे हैं ऊपर से फिर धूल आ रही है। वह मैं देखो निकल रहा है कब होता है, निकल रहा कब होता है, जो आप चाहते नहीं, आप रस लेते नहीं, उसके साथ आप मिलते नहीं, तब तो निकलता है। जब उसमें रस लेते हैं, आपको सुहाता है, आप बार बार व्यथा करते हैं, तो निकलता नहीं है, पैदा होता है। आपकी नियत रखने की नहीं है, ऐसा आपका विचार है और बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और फिर निकल रहा है, और निकलते हुए के साथ में कोई राग है ना द्वेष है, ना उस सुख लेते हो ना दुख लेते हो, तो उससे कोई हानि नहीं होती। जैसे वायु चला गया बस, पत्ता हिल गया, अपने क्या मतलब है, अपने उसे कोई अपना संबंध नहीं, तो होता रहे चाहे नहीं होता रहे, आपके होता रहता है, आप राजी रहते हो, तो वो तो नहीं मिटेगा, वो निकलता नहीं है, वो निकलता वो जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, और आप ना राजी होते हैं ना नाराज होते हैं, तटस्थ रहते हैं, आप मिल जाते हैं तो सार्थ हो जाता है। और जो क्या कहें, पुराने भोग भोगे हैं और वो भीतर में चिंतन होता है और उससे थोड़ा रस आता है, वो नया भोग होता है उस समय, नया अब नया होगा, वो पुराना नहीं है, नया हो गया, वो फिर मिटेगा नहीं, सदा ही नया होता चला जाएगा, सदा ही 50-60-70 वर्ष हो गया तो भी वो नया हो जाएगा, जहां सुख लिया नया हुआ, पुराना नहीं है वो। तो ये भोग भोगने से होता है, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत्य तो यसे परिपंथिन हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर व्यवस्थित है, इनके वशीभूत मत हो, क्यों दो ये दोनों ही परिपंथी है। तो बाहर का विचार ऐसा ही है, ऐसे भीतर में जो वृत्तियां पैदा होती है, ये प्रत्येक इंद्रिय के विषय के आता है, तो उसमें है आप तटस्थ रहो, वश में न हो, तो न वशमागत थे तो ऐसे परिपंथी न हो, बस में हो जाते हो, राजी हो जाते हो, खुश हो जाते हो, वो छूटेगा नहीं, उम्र भर नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, वो निकलेगा नहीं, तो नया भरेगा, नया रस लेते हो तो नया भोग होगा, वो आज भोग तो आज नया हो जाएगा, वो कल फिर नया, तो पुराना नहीं होगा, निकलना तो दूर रहा, पुराना भी नहीं होगा, नया हो जाएगा। अब इस बात पूछो, आप इनमें शंका से पूछो, ये बात अपने घर की पूछी है, कैसा होता है, तो होता है तो क्या बात है, वास्तव में असली तत्व की जिज्ञासा नहीं है, असली लालसा नहीं है, असली लालसा होने पर अपनी लालसा से विरुद्ध बात सुहाएगी नहीं, मिट जाएगी। मैंने संतों से बात सुनी है, उसमें आप राजी हो जाओगे तो नहीं मिटेगी, वो नाराज हो जाओगे तो नहीं मिटेगी, राजी हो जाओगे तो जब संबंध जुड़ेगा, नाराज हो जाओ तो संबंध जुड़ेगा, राजी हो जाओ तो राग हो जाएगा, नाराज हो जाओ द्वेष हो जाएगा, तो ये से परिपंथ न हो, दो ये मेरे शत्रु है, राग और द्वेष इनसे नए संस्कार हो जाते हैं। भगवान राम ने अवतार लिया तो बैर किया उनका भी कल्याण हो गया, और प्रेम किया उनका भी कल्याण हो गया, न प्रेम किया न बैर, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसे भगवान के साथ संबंध से राग से जोड़ो, चाहे द्वेष से जोड़ो, चाहे बैर से जोड़ो, इस तरह संबंध जोड़ने से कल्याण हो जाता है, ऐसे संसार में राग से जोड़ो, चाहे द्वेष से जोड़ो, चाहे बैर से किसी संबंध जोड़ो तो पतन हो जाता है, ये कायदा है। जैसे भगवान से किस तरह से संबंध जुड़े तो कल्याण हो जाए, ऐसे राग और द्वेष और भय उद्वेग हर्षल किसी से संसार से संबंध जोड़ो, वो नया संबंध हो जाएगा, इतना मन दे देगा, या भगवान से किसी से संबंध जोड़ो उद्धार हो जाएगा, सीधी शब्द बात, फायदे की बात है। आपको वो और आपको सुहावे नहीं, जितना वो होने पर आप सुख लेते हो उससे सवाया डेढ़ा दुख हो जाए, मिट जाएगा, आप प्रसन्न रखो, नहीं हम नहीं चाहते, बिल्कुल आपको बुरा लगने लग जाए, मिट जाएगा। बिना भगवान के कहे मिट जाएगा, आपसे आप मिट जाएगा। आप पसंद करते हो मिटेगा नहीं कभी, उपेक्षा करते हो नहीं मिटेगा। उपेक्षा करने से मिटता ही, वो भी एक उपाय है बढ़िया, पर वो ऐसा है कि अपने में नहीं है, अपने में है ही नहीं, अपने में है ही नहीं। पक्का विचार करो कि मैं तो हूं, ये आने जाने वाला है, मेरे में नहीं है। मेरे में हो तो मैं रहने वाला होना चाहिए मेरी तरह। ये विवेक की बात बहुत बढ़िया बात है। मेरे में ये नहीं है, क्यों मेरे में नहीं है तो आते और जाते हैं, और मैं रहता हूं, आप भी आते जाते हो क्या? तो आप रहते हो तो आपके रहते हुए रहता हूं तो आप में है, और आने जाना आप में नहीं है। दृढ़ता से विचार को मेरे में नहीं है, इसमें समझो मेरे में नहीं है, मेरे संबंध ही नहीं है। तो बाहर कुछ भी होता है, क्या मतलब है? हम यहाँ बैठे, बाहर वर्षा आ जाए, हवा चले, ओला पड़े, गर्मी चले, क्या मतलब हो रहे? अपने में नहीं है, अपने में है ही नहीं। अगर दृढ़ता से आप अपने स्वरूप को ऐसे समझ लो तो हमारे में नहीं है, क्योंकि आप तो गुणातीत है, ये होता है सब गुणों में, आपसे अलग होता है, आप में नहीं होता है। आप इसको सत्ता महत्ता दे देते हो तो वो दूर तंग करता है। आप उसको सत्ता मत दो, महत्ता मत दो, संबंध मत जोड़ो, ठीक हो जाएगा। संबंध जोड़ो तो फंस जाओगे, सत्ता दोगे महत्ता दोगे तो फंस जाओगे। इसमें शंका मुझे पूछो। आपका प्रश्न नरेश जी, 500 बरस हो गए भजन ध्यान साधना करते हुए मुझे, और मुझे काम क्रोध के वेग सताते बहुत है। आपका प्रश्न देखो, वो सताते है ना, सताना तो हम यूं कहते हैं विचार के द्वारा, विचार के द्वारा काम क्रोध लोभ आते हैं, वो सताते हैं, पर आते हैं उस समय में सताते नहीं है, प्यारे लगते हैं। विचार कहते हैं साधन की दृष्टि से तो ये सताते हैं, पर आते हैं जो मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं वहां पर सताना लग जाए तो मिट जाएगा। जहाँ ये आते हैं बुरे लगे, वहां पर जैसे तपे हुए तेल के छांटे लगे, चिंगारियां लगे, इस तरह से वो बुरा लगेगा, नहीं ठहरेगा। आपकी सम्मति में ठहर सकता ही नहीं। आप सत्ता देते हो, महत्ता देते हो, संबंध जोड़ देते हो, तीन बात है तो वो ठहरता है, और ऐसे नहीं जोड़ नहीं ठहरेगा। ऐसे अपने दूर करो, और नहीं तो हे मेरे नाथ जोर से पुकारो, प्रभु को पुकारो। ये उपाय बड़ा सरल है। गोस्वामी जी महाराज के हो हारियो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय। ये तो बड़े भारी अजय, मैं तो हार गया नाथ, अब तुलसीदास बस हो ही तब, जब प्रेरक प्रभु भर जे, आप मना करो तो मेरे से नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे आर तोड़ कर पुकारो, मिट जाएगा। भगवान की कृपा से मिट जाएगा, अपने बल से नहीं मिटता है ये। तू अपना बल लगाता नहीं, अपने बल में तो मित्रता हो जाती है, उसे राजी हो जाते हो, फिर कैसे मिटे? आप नहीं चाहते हो वो चिंतन मिट जाएगा, और आप चाहते हो चिंतन हो जाएगा। केवल आप पसंद और नापसंद करो, अपने ना हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हाथ से भी कर दो, नार से भी कर दो, अजीब से भी कर दो, मुख से भी कर दो, ना ना ना ना, जब आवे तो वैसा कर दो। स्थूल उपाय है, बहुत स्थूल उपाय है ये, अरे कर सकता है, ना ना ना ना, ना। मिट जाएगा, फिर हो जाएगा, ना ना ना ना, फिर हो जाएगा, फिर मिट जाएगा, करके देखो, काम लगा देखो, नहीं चाहोगे तो मिट जाएगा। किसी को बुरा मत समझो, आप कहते हैं ना, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत समझो, तो फिर भी बुरा समझा जाता है, और मन में बार बार उसके व्यवहार को देख करके आती है कि बुरा है, विचार से छोड़ना चाहते फिर भी रहता है। विचार द्वारा बुरा नहीं, सर मैंने कहा तपते हुए तेल का छंटा लगे तो विचार द्वारा समझ देगा, जीवन दे शांत हो। ये तो काम क्रोध कह दिया अभी। तो जैसे किसी को आदमी को बुरा नहीं समझना चाहिए, आप तीन बात कहते हैं ना, किसी को बुरा चाहना नहीं, बुरा समझना नहीं, बुरा करना नहीं। तो बुरा समझते उसके व्यवहार को देखकर बुरा तो दिखता है और नहीं देखो देखो बताओ बस यही बस जाओ। देखो आप स्नान करते हो तो स्नान घर में दर्पण लगा रहता है, तो साबुन लगाते हो तो साबुन लगे ऐसे हो जाएगा लकी रह गई फफू लागू। अरे आपका स्वरूप बुरा दिखता है परंतु आप बुरा मानते हैं क्या? ये तो दिखता है पॉइंट मान गया। ऐसे किसी में भी बुराई है आई हुई है, बुरा है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी है वो, उसमें उस साबुन की तरह बुरा दिखता है नहीं, है नहीं। वास्तव में दृष्टि देखो, आगंतुक को मत देखो, वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ईश्वर का अंश है साक्षात परमात्मा, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है। तो ईश्वर का अंश है साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। बुरा दिखता है तो बुराई आगंतुक है। देखो एक सिद्धांत की बात पक्की बताऊं आपको, क्या वो बुरा हरदम बुरा रहता है? नहीं रहता। क्या सबके लिए बुरा होता है? और क्या हरदम बुरा रहता है? सबके लिए बुरा होता है क्या? अपने स्त्री पुत्र परिवार के लिए तो बुराई उसमें खुद है नहीं। वो बुखार आ जाए तो बुखार आया हुआ है, बुखार हरदम तो नहीं रहता है। बुराई ये चीज है, सब भाई बहन ध्यान दें कि परमात्मा तत्व है, उसके साथ तो आपका घनिष्ठ संबंध है और बुराई के साथ आपका संबंध है ही नहीं। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं हरदम बुरा रहता हूं, मेरी हरदम बुराई रहती है। हरदम कोई बुरा नहीं हो सकता, हरदम भला हो सकता है, हरदम बड़ा हो सकता है। बुराई कोई है ही नहीं हमारे, कभी नहीं हुई, ऐसा हो सकता है। पर सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। एक कल्पना करो कि सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना खराब है। मैं कह दूं झूठ बोलना खराब है तो झूठ बोलना आप टिकागे नहीं, कि हम तो झूठ बोलेंगे आठ पहर तक तो हम झूठ ही बोलेंगे। कोई भूख लगी है कि ना, भूख नहीं है कहता हाँ, प्यास लगी है तो ना, प्यास नहीं लगे तो कहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाए आपका झूठ बोलना, आपके निर्वाह मुश्किल हो जाएगा आपको। हम मुश्किल हो जाए चाहे मर जाए, आठ पैर तो झूठ बोलेंगे ही, सच बोलेंगे ही नहीं। तो झूठ बोलेंगे ये परम सच्चा हो गया। सच्चाई आपको छोड़ नहीं सकती, सच्चाई से आप अलग हो नहीं सकते, और बुराई से आप अलग रहते हैं, आप में बुराई हो नहीं सकती। दोनों बात विचार करो, अब उत्तर दो कि बुरा दिखता वो बुरा है क्या? भलाई निरंतर रहती है, निरंतर रहती है, वो उसका स्वरूप होता है। कभी कभी होता है स्वरूप थोड़े तो, उसको अपने स्वरूप को जानना है, उसे स्वान को जानना है, स्वरूप की तरफ दृष्टि को। तो बुरा कोई है ही नहीं, भगवान है ना। बुराई अपने में स्थापन करो ना दूसरे में स्थापन करो, बुराई स्थापन मत करो। आगंतुक है, आगंतुक बुराई है, वो चले जाएगी। सर्वथा भला आदमी हो सकता है, सर्वथा बुरा हो सकता ही नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं सर्वथा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता कोई। आप ही तो बैठे उदृष्टान लाओ कोई, तो सर्वथा बुरा है, सबके लिए बुरा है, सब समय में बुरा है, सब समय में बुरा है, सब देश में बुरा है, सबके लिए बुरा है, हरदम बुरा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि बुराई असत्य है और भलाई सत्य है, तो सत्य से दूर कोई हो नहीं सकता, और बुराई आप में रह नहीं सकती, टिक सकती नहीं। इस वास्ते आप अपना कल्याण चाहते हैं तो बुरा वो देखो, बुरे की तरफ आप क्यों देखो? आप अपने कल्याण चाहते हैं, पतन चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो भले की तरफ देखो। तुम भला बनना चाहते हो, आप भला बनना चाहते हो तो सबका भला समझो, भला बन जाओगे आप। बुरा समझो तो बुरे बन जाओगे। तीन बात ये बताई, बुरा नहीं है, बुरा चाहते नहीं, बुरा करते नहीं, तो आप भले हो ही जाओगे, करके देख लो। दूसरा चाहे कैसा ही हो, आप भले हो जाओगे। भले हो जाओ भगवान साथ एकता हो जाएगी। सूर्यदेव स्वरूप जाता मांग शांति दिशती। किसी को बुरा नहीं समझोगे, बुरा नहीं चाहोगे, बुराई नहीं करोगे, तो मित्रता हो जाएगी नहीं का आपकी, एकता हो जाएगी नहीं, प्रेम हो जाएगा कि नहीं। सबसे तो एकता भगवान का स्वरूप है, सूर्यदम स्वरूप भूता नाम, तो भगवान साथ आपकी एकता हो जाएगी एकदम। ऐसी बात तो पूछो, इनको पूछो तो इनमें अच्छी बातें खुलेगी, बहुत लाभ होगा। जो शंका हो पूछो, अभी पूछो अभी, लेकिन जो शंका संदेह हो। हम किसी से राम राम करते हैं, अगला बोलता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि ठीक है, बहुत अच्छा, क्यों बोले? ये आशा क्यों रखो? आशा ही परमम दुखम, निराशम परमम सुखम। आशा रखना संसार से महान दुख है। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, और निराशम सुखम नहीं परमम सुखम। अपने दूसरे की आशा पूरी कर सको, दो बात, एक तो पूरी करने की सामर्थ्य है, और एक वेरी आशा न्याय युक्त धर्मयुक्त है, और आप में पूर्ण करने सामर्थ्य है तो पूरी कर दो, धर्मयुक्त नहीं है तो ना कह दो, और नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो। तो दूसरे से आशा मत रखो, ये कर्मियों का अनुसार हो जाएगा, एकदम कर्म अनुसार हो जाएगा। आशा क्यों रखो? आप उसे बोले न बोले, वो खुशी वो स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र है। तो बोलना नहीं चाहता तो हम राम राम करते रहे या छोड़ दें? आप मन से करो, मन से करो, मन से, मन से करो, मन से चरणों में नमस्कार करो, चरण छू करो मन से, बैर मिट जाए। महाराज जोधपुर में एक सज्जन ने ऐसा पूछा कि हमारे उनके बहुत बैर है, तो मैंने बताई थी बात कि आप उसको सुबह शाम नमस्कार कर लो, उससे बोलो ही मत, कुछ मत कहो, और उनको नमस्कार कर लो, भाई भले हैं, बड़े अच्छे हैं, अपनी तरफ से बड़े अच्छे हैं। फिर मिला तो वो प्रेम से मिला, वो खुद कहते थे, ऐसा असर पड़ता है। देखो ऊपर से भरी हुई बीमारी, ऊपर से भरी हुई भलाई होती, वो भलाई नहीं ठहरती, भीतर से भलाई पैदा होती, वो भीतर मिटती नहीं, भीतर से पैदा हो गई, सब भगवान का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, फिर भीतर से आप पैदा हो गई। तेरे भावे जो करो भलो बुरो कैसे करे? काक भूषण जी को लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे उत्तम ब्राह्मण माना गया, वो ब्राह्मण जिसको श्राप दिया, शपथ यो पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल पक्षी हो जाए, कौवा बन गया, कौवा बन गया। तो कौवा बनने पर भी न कुछ भय न दीनता, दीनता ही न भय लगा, और विधायक कहा कि भगवान है गुरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, ऋषि का दोष नहीं है, हमारे रघुनाथ जी महाराज भीतर कर रहे हैं, भावना करी, उल्टी गर्ज करी, बुलाया, उपदेश दिया और वरदान पा दिया कि तुम जब रहे होगो नजीक माया नहीं आएगी, तुम भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो। भागभूषण कहते हैं भक्ति पक्ष हट कर रहे हो, दिए महामुनि साप, मुनि दुर्लभ भर पाए। देखो भजन प्रताप, भजन क्या कि भगवान भीतर से भगवान प्रेरणा करते हैं, भगवान इसके भीतर भगवान प्रेरणा करते हैं, ये बदन का प्रताप देखो आप, देखो बदन प्रताप कितनी बढ़िया बात है। तो भगवान नहीं समझो, भगवत बुद्धि भीतर तो भगवान है। सर्वशाव हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, सब प्राणियों के हृदय से हृदय में, सब में हृदय में भगवान है। कसाई से कसाई, पापी से पापी, दुष्ट साफ से साफ, बिच्छू कोई हो उसके हृदय में परमात्मा है। ये मंदिर है तरह तरह के, भीतर भगवान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठति परमात्मा है। आप परमात्मा को देखो, आप गुणों क्यों देखो? सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय देखिए देखिए सो अविवेक। सुनो तात माया कृत, बोले माया कृत है, भगवान में नहीं है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, अब गुण दोष देखना माया देखना है, माया रहित देखना है। सुनो दोष तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखे न देखना, देखिए सो अविवेक है। भगवान को देखो तो अपने ज्ञात किसके है, अवगुण के है कि भगवान के है? अपने ग्राहक भगवान के है, अपने तो भगवान को देखो। बाना पूज नफा ले भाई उनका अवगुण के माए, अपने तो उनका पूजन करके भगवत बुद्धि से अनु ले लो, अपना धर्म सफल बना लो। दुनिया मात्र को कोई पवित्र कर दे आज तक नहीं, बड़े बड़े आचार्य को शंकराचार्य रमानुजाचार्य वल्लभाचार्य बोल रहे, बड़े बड़े आचार्य हो गए, वे भी दुनिया मात्र का उद्धार कर नहीं सके, लाखों का करोड़ों का किया पर शब्द नहीं कर सके। इस वास्ते अपने ठीक हो जाए, उपाय बूढ़ उपाधे शर्मा बीते हुए, अपने पैरों में जूती पहन लो, सब पृथ्वी मढ़ी हुई हो जाएगी। सब पृथ्वी मढ़ते तो खेती कहाँ होगी, आदमी कहाँ रहेंगे, मुर्गी घास कहाँ होगा, पशु कहाँ चलेंगे, यह होगा नहीं। और अपने पैर में रख लो तो कहीं पैर टेको वहां भी मिलेगा। उपानद गूढ़ उपादेश नरु शर्मा वृदय भू, बात मौज हो जाएगी। आप अपने ये बात अपने पर ही है, दूसरे के पर नहीं है। दूसरों का जो विचार करते हैं औरों को भला कर दूं, वो अभिमान होगा, भला नहीं होगा। अपने भला हो जाओ, स्वतः भलाई होगी दुनिया में, स्वतः स्वाभाविक भलाई होगी। अपनी भलाई भीतर से होगी, वो प्रकट होगी, फैलेगी। आप साफ एक ऊपर सीखी हुई बात हो, एक भीतर से पैदा होती है, पैदा होती है वो असली होती है, ऊपर से बड़ी नकली होती है। नकली सकाम नहीं होता, असली सकाम होता है। अपने तो भगवान को पूजन करता, भगवान को देखना है भाई। तो राम से मारे जग हंस वारे, कैसी मौज की बात है। हस्ती की चाल चलो मन मेरा, राम को अपने भगवान में चलो, भगवान दूसरा कहो तो कह दे दो, उनकी मर्जी, सब छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो सबको, चाहे सोको चाहे सोको लोग सबको दे दो छुट्टी, अपने लग जाओ भगवान में, वो छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो आपको छुट्टी हो जाएगी, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी हो जाएगी। किसी कार्यकर्ता को गीता प्रेस की पुस्तक के प्रचार के लिए ऐसा करो आज्ञा देते हैं, वह नहीं करता है तो मुझे अवगुण दिखने लग जाता है। नहीं नहीं, तो अवगुण नहीं देखने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना है? देखो भाई सच्ची बात बताओ, क्या आप सबका कहना करते हैं? आप सबका ही कहना करते हैं क्या? बताओ तो आप वो कहना नहीं करे तो आपका भाई हुई है वो भी नई बात क्या होगी? आप सबका ही करा करते हो तो भी मेरा करा क्यों नहीं करता, तो आप भी करा नहीं करते वो भी करा नहीं करता, मतलब छुट्टी दे दो उनको, छुट्टी दे दो मर्जी और कुछ छुट्टी दे दो अपने जो से अपने बात अच्छी कह दी माने तो देखो अच्छी बात कह दी माने तो खुशी की बात और नहीं माने तो बहुत खुशी की बात, माने तो अच्छी बात नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, ज्यादा लाभ होता है। मानने से अभिमान बढ़ेगा अपने में, अच्छाई का अभिमान आएगा, एहसान होगा, और नहीं बढ़ेगा तो अपनी तो बारी निकल गई, अरे वो मानता ही नहीं तो अपने मौज होगी यार नहीं। घर में भी सास है बहू है, नहीं माने किसी कहना बहू मानती नहीं, तो नहीं माने तो बहुत ही अच्छी है, बड़ी भारी कृपा है भगवान की। मोह नहीं बढ़ेगा, मानने में मोह बढ़ता है, नहीं माने मोह नहीं बढ़ेगा, अपना मन बढ़ जाएगा, कितनी मौज की बात है। तो नहीं मानने में बड़ी आनंद की बात है, अपने दिखता तो ऐसा है कि वो हमारा नहीं मानता, ध्यान देने की बात आएगी, बात दिखता तो ऐसा है कि वो हमारे की बात नहीं मानता, परंतु वास्तव में वो आपको स्वतंत्र कर रहा है, और मानेगा वे परतंत्र हो जाओगे आप। कहना मानने वाले का महाराज चाहे भगवान हो चाहे संत हो चाहे जीवन मुक्त हो चाहे साधारण आदमी हो चाहे दुष्ट हो चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो चाहे क्रूर हो, कहना मानने वाला मालिक हो जाता है, कहना कहने वाला दास हो जाता है। भगवान का कहना ही मानोगे तो भगवान दास हो जाएंगे, तो आपका कहना मानोगे तो आपका मालिक हो जाएगा, आप दास हो जाओगे। कहना मानता है आपको छुट्टी देता है, आप पर कृपा करता है, आपको परवश नहीं करता है, स्वतंत्र रहता है। आप झूठी की सच्ची बोलो, सच्ची बात सच्ची बात तो झूठा हो गया, तो हम कहते हैं वो मानता है, बड़ी सी बात है। अपना काम तो कहने का है, कर लिया कर्मणी एव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। मान ले तो फल हो गया, अरे फलेषु तो निबध्यते, फलेषु तो निबध्यते, फल की आवश्यकता नहीं। अपने अच्छी सच्ची बात कहो, हमारे वही सहजाद शेर जी को देखा, सत्संग सुनते हैं, आंखें में से कहते रहते हैं, कोई नींद लेता है, कोई उठ गया है, कोई आ गया, कुछ कह गया, परवाह ही नहीं, ध्यान के बाद 3 घंटा तो बोलते रहते हैं मौज से, कोई सुनता है नहीं सुनता है, नींद लेता है चला गया, कोई आ गया, देखा कि नहीं हमें, देखा तो उनके द्वारा कितना काम होगा बताओ, गीता प्रेर द्वारा सत्संग द्वारा, ये जो अभी सत्संग जो है वो उनकी कृपा है, ये सत्संग हो रहा है ना उनकी देन है। निवेदी कर्णों में गया था उन शेर जी के पास, कर्ण में गया तो कहो तुम व्याख्यान दो, मैं कह शेर जी व्याख्यान देना, पद गाना, उपदेश देना, कथा सुनाना, सबसे ढाप कर आ रहा हूं, मैं नहीं मैं तो बदल करूंगा, साधन करना बताओ, साधन करो क्या, नहीं यही साधन है तो महाराज ऐसी आदत डाल दी मेरी जो कहते ही रहता हूं। कितने वर्ष 91 ने 1962 तो सत्संग हो रहा है उनसे, प्रेस होता है उनसे, कितना पुस्तकों का प्रचार हुआ है, कितना प्रचार हुआ है, मन फले शक्त होने पर देते फल नहीं, कुछ मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है बेठीक है, कुछ भी करते रहे वो अपनी धुन से करते ही रहते, महाराज ने जितने बना दिए उनको संभालना मुश्किल हो रहा है आदमियों से। इकल्ला ने बना दिया, गीता प्रेस बना दिया, गीता भवन बना दिया, औषधालय बना दिया, कई चीजें बना दी नहीं, उनकी रक्षा करना कठिन हो रहा है। एक धुन उनकी बस, ऐसी मौज की बात है, आम की बात है। बात बार बार कहनी चाहिए नहीं क्या? जैसे कोई अच्छी बात काम कहने के लिए कहते रहो, नहीं मानता है हाँ। तो उसको बार बार कहनी चाहिए। नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा उल्टी पैदा होती है, ज्यादा कहने से उल्टी पैदा होती है, इस बात से कोई फायदा नहीं है। बात कह दी मानते से नहीं, मर्जी बात सुनना चाहे कर दी, बस तत्रैव प्रयोगतव्यम् यत्रोक्तम् सफलम् भवेत् स्थावी भवति चात्यन्तम् राग शुक्ल पटे यथा। जो माने उसको कहना चाहिए, ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। अब मैं ये बात कहूँ कैसे आप मानोगे, मैं तो खुद कहते ही रहता हूँ। अब मैं कहूँगी भाई मत कहो तो कहोगे देखो आप तो कहता है ज्यादा नहीं माने तो क्यों पीछे पड़ो। प्रश्न आया है कि परमात्मा की सामग्री की रखवाली करनी है, अगर समय के अनुसार थोड़ी डांट फटकार रखनी पड़ेगी, ऊपर की डांट फटकार नहीं रखते तो घरवाले और संबंधी लोग सब रुपया चाट जाएंगे, बेवकूफ कहेंगे लोग, बेवकूफ कहने तो घर को नहीं अपन तो धन संपत्ति रख सकता नहीं। समय की पुकार कह रही, क्या सच है कि ऊपर से कड़ा पर रखना चाहिए? और ऊपर बर्ताव कर दो भले ही, पर कोई सिद्धांत नहीं है। अपने परिवार में रहते हुए ऊपर से कहना अच्छा है, पर भीतर में राग द्वेष नहीं होना चाहिए बिल्कुल। वो नकल से असल हो जाए, भीतर में राग द्वेष हो जाए, वो ठीक नहीं। कर ली रक्षा कर दी, आप कहाँ तक भगवान की प्रियों की रक्षा करोगे, कब तक जीवोगे, कब तक रक्षा करोगे, क्यों ठेका लो? अपने कर्तव्य के तत्परता से पालन करो। अब बिगड़े तो बिगड़े, भगवान का हम क्या करें? अपने मत बिगड़ने दो, अपने मत बिगाड़ो, अपने बिगड़े में सहमत मत हो, ये कर सकते हो। दूसरा करेगा जो मानेगा नहीं, बड़े बड़े आचार्य हुए नहीं, उनकी नहीं माने तो हमारी कौन मानेगा? अब तो कर्मण्य वा अधिकार होते माँ फलेशु कदाचन, कर्मण्य वा अधिकार होते माँ फलेशु कदाचन। दूसरों के ठेका नहीं रहो सुधार का, सब भगवान का स्वरूप है साक्षात, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, जाकी जैसी भावना तैसा ही पद हो। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरा फायदा कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, भाव सुधरा को भाव, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति चाहिए भीतर की। क्रिया की बात प्रधानता नहीं है, प्रधानता भीतर के भाव की है। सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत राम है, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्चिम, सबका कल्याण हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव रखो। बर्ताव तो जैसा उच्च समझो वैसा करो, भाव निरंतर सबके हित का, सबके प्रेम का, सबके उद्धार का। पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा रखो अपना भाव शुद्ध। फिर अपने लिए मौज ही मौज है, आनंद आनंद है, फिर कोई दोष नहीं। और आदमी कर क्या सकता है, इतनी अपना अपने कर सकता है, इतना अपना अच्छा करो, बिल्कुल आप अच्छे हो जाओ तो दूसरों पर भी अच्छा अच्छा असर पड़ेगा, पड़े न पड़े अपने मतलब नहीं। अपना काम ठीक करो, बेठीक जिसको आप बेठीक समझे उसको मत करो, ठीक हो जाएगा। ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आप आपका प्रश्न मैंपन कैसे छूटे? मैंपन है वो किस पर टिका हुआ है? अपने में कुछ अच्छाई पर टिका हुआ है। अपने अच्छाई का अभिमान होता है तो मैंपन दृढ़ होता है। और सब जग ईश्वर रूप है, देखो सब भगवान है, सब परमात्मा है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर, ये मालिक है। दूसरे की सेवा करो, दूसरे के मन की बात करो, न्याययुक्त बात हो और अपनी सामर्थ्य सहित हो तो वो बात जरूर करो दूसरों को। अपना काम कराने के लिए होते से मैंपन दृढ़ होता है, सेवा करने में मैंपन नष्ट होता है। दूसरे से बात मनाना चाहते हैं तो मैंपन दृढ़ होता है, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, सुख पहुंचाना चाहते हैं तो मैंपन कम हो जाएगा, ढो जाएगा। और परमात्मा से करो प्रार्थना, हे नाथ ये अहंकार आ गया, ममता आ गई, अहंकार आ गया। भगवान से पुकारो भाई, और भक्तों का चरित्र पढ़ो, संत महात्माओं की पुस्तकें लेख पढ़ो और भक्तों का चरित्र पढ़ो और भगवान से रोकर प्रार्थना करो कि नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से कहो, जो काम अपने से कठिन होता हो भगवान से कहो। हृदय में जोरदार इच्छा होनी चाहिए, ये अवगुण है, ये मैं बड़ा अच्छा नहीं है, बड़ा भाग है, निर्मो निरहंकार है, शांति मरी कर सती, हृदय से बुरा सुन मिट जाएगा। कहते हैं भगवान से फिर भी मैंपन तो आ ही जाता है, आ जाता कोई मैंपन को बदल दो। देखो मैं के तीन दशा होती है, एक मैंपन मिटा देना और एक मैंपन शुद्ध कर लेना और एक मैंपन बदल देना। तो भक्ति में बदल देता है, जैसे कन्या होती है को कुंवारी कहलाती है, ब्याह होते ही कुंवारा पड़ा उसका मिट जाता है, वो नहीं कहती मैं कुंवारी हूँ, चाहे विधवा हो जाए चाहे सधवा हो जाए, कैसे कुंवारी हूँ ये नहीं होगा, वो बदल गया। ऐसे मैं भगवान का हूँ, बदल दो, ये बदलना सुगम है। अब भगवान का दास करे वो करोगे, भगवान का दास नहीं करता वो नहीं करेंगे, भगवान का करे वो करेंगे, भगवान का हूँ मैं तो भगवान का हो गया बस। मैं पण को भगवान के साथ अस अभिमान जाए जनी भोले, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे मैं उनका दास हूँ। अब दुनिया के सामने बोलने का मेरे को अधिकार नहीं है। देखो ये राज के बड़े बड़े एहलकार आते हैं, गवर्नर कहता ना गवर्नर, वो अपने क्या लिखता था, वो दुनिया का मालिक होना आता था, वह लिखता था क्या, पब्लिक सेवक, पब्लिक जन सेवक, सेवक मानता था। तो जो राज का नौकर होता है वो प्रजा का नौकर होता है, मुनीम होता है सेठ का, वो छोटे छोटे बच्चों का भी दास होता है, सेठ के बच्चों का सेवक, बच्चे उसका आदर करते हैं, घर वाले आदर करते हैं, परंतु वो सबका अपने को दास मानता है। क्या जैसे आओगे, सेठ है उसका नौकर होता है, सेठ के छोटे बड़े सबका नौकर होता है वो, ऐसे भगवान का नौकर होता है, दुनिया मात्र का नौकर होता है वो, भगवान का नौकर हो गया। अब मालिक किसका रहा बताओ, सब दुनिया भगवान की है तो सबका नौकर हुआ वो। ये अभिमान को बदलना है, बदलना शुद्ध करना है, सेवा करने में सेवक हुई शुद्ध हो जाएगा, और मैं है ही नहीं ये ज्ञान है मिट जाएगा। बदलना सुगम देता, मैं भगवान का हूं, आपको अच्छा लगे कर लो, चाहे मिटा दो चाहे बदल दो चाहे शुद्ध कर लो। शुद्ध करता सेवक हूं मैं, सेवक मैं, सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सेवक को बोलने का अधिकार नहीं, सेवक सुख से मान भिखारी, व्यसनी सुख व्यभिचारी, शुभ गति व्यभिचारी, सेवक होता उसमें नहीं चाहता, सुख चाहते सेवा नहीं होती, सबका सेवक हो शुद्ध हो जाएगा। अब मैं है नहीं वास्तव में, आपके सबका अनुभव मैं नहीं है, गाज सुसुति मैं नहीं रहता है, मैं से रहित आप रहते हो, मैं से रहित आपके होने का आपको अनुभव है, आपके साथी मैं नहीं है, इस वास्ते मैं है ही नहीं, निर्ममो निरहंकार है, सशांति में दिवस ठीक हो जाएगा। विरोध अपना निकाल देना है, विरोध रखना ही नहीं है, उसी में तो उत्तर दे दिया कि आप सबका कहना करते हैं क्या, जब आप सबका कहना नहीं करते तो कोई आपका कहना नहीं करे तो क्या नई बात क्या करते है? आप भी तो क्या नहीं करते हो, उसे नया पाप क्या किया। आपने कहा है उसके बुराई को देखना है, उसके स्वभाव को देखना है, प्रकृति को देखना, तो वो बुराई अपने में रखे या उसको कह रहे हैं एक बार, ये कहने का रास्ता है। कहते को क्रिया बुरी करता है ना, क्रिया बुरी करता है तो उसको हम कह दें या अपने मन में ही रखें उसको? नहीं नहीं, मन में आनी नहीं चाहिए, बुरा दिखता है, बुरा है थोड़ा ही, बुरी क्रिया करता है तो अभी बुरी क्रिया होती है, वास्तव में तो बुरा नहीं है वो। आपको अड़चन आती हो तो कह दो, प्रार्थना कर दो। आपने कहा है ना पहले कि मतलब बुराई, बुराई बुरा मत समझो, लेकिन बुराई से विरोध हमारा बैर है, बैर नहीं है विरोध है, बुराई से हमारा विरोध है बैर नहीं है। तो बैर नहीं है, विरोध रखो तो आप बुराई मत करो। नहीं हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले की बुराई जो है उसको कहें। नहीं वो सुनना चाहे तो सुनाओ, नहीं सुनना चाहे मत सुनाओ, वो सुनना चाहे तो जरूर सुनाओ प्रेम से, और वो नाराज होते मत सुनाओ, फायदे क्या होगा, उल्टा चलेगा वो, कहने से आदमी उल्टा पड़ता है। एक बैल को मार रहा है, उसे अरे बैल क्यों मारता है, जोर से मारेगा, तेरे बाप का बैल मेरा बैल है, तू कहने वाला कौन, करके देखो बाप, हाँ तो वो मानेंगे थोड़ी। त्रय प्रयोग तब दे लिया तो एकदम सफल हो गए, बिना पूछे नहीं कहना चाहिए, मतलब ना पृष्ठ कश्य अन्याय ने पृछते जान अन्य मेढा भी जड़बल लोग मात्र। मनु जी कहते हैं कि पूछे नहीं तो नहीं कहना चाहिए, और अन्याय करता हो तो पूछना नहीं, अन्याय पूछे तर्क करे तो उसे नहीं कहना चाहिए, जानता हुआ भी जड़ की तरह रहे, मूर्ख की तरह, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम से नादृतम ब्रूयात, ऐसे धर्म सनातन, सत्य बोले झूठ न बोले, झूठ प्यारा झूठ न बोले, सत्य प्रिय बोले, ये धर्म नहीं तो चौक ले बोल चुप रहे, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी खोले मत, पर्दे पड़े अंदर कही है अपने पत्थर है तो चुप रहो, जो जीव चाहे सुख जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, जन हरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो जीव चाहे सुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो चाहे सुख, सुनना चाहे तो कह दो, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात। असली बात नहीं आ रही है, अपना प्रश्न नहीं है महाराज जी, कहते अन्याय का विरोध नहीं किया जाएगा तो समाज की स्थिति कैसे रहेगी? आपका ठेका है समाज का, समाज का ठेका दिया है क्या किसी ने आपको? आप अपना सुधार करो समाज सुधरेगा, समाज और सुधरगा होगा, आप बिगड़ोगे समाज बिगड़ेगा, आप सुधरोगे अरे बाप रे मैंने एक आदमी तो सुधरा, अरे आप सुधारने की चेष्टा करोगे तो दूसरों को अवगुण देखो तो आप बिगड़ोगे, खुद कुपात्र देखने वाला कुपात्र हो जाता है, सुधार करता है बिगाड़ हो जाता है अपना, सबका ही बहुत बड़ा बिगाड़ होता है, ये अच्छाई का अभिमान है ये अच्छाई नहीं है, ये अच्छाई का अभिमान है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होता है, संपूर्ण बुराई की जड़ होती है अच्छाई का अभिमान। फायदा नहीं ज्यादा ऐसी सच्चा फायदा नहीं, अपना अवगुण दूर करो, खास बात है। नारायण तुम बैठ के अपना भुवन बुहार, यही काम है। जय समाज के सुधार का काम साधक का बिल्कुल नहीं है। समाज सुधरेगा, आप स्वयं सुधरोगे, तब सुधारने से आप संसार दोनों बिगड़ेगा। देख लो आज घरे सुधारेगा, चलो देख के तुम सुधारोगे। ये सुधार करने का अभिमान है, उनसे पूरे बुरा असर पड़ता है, बड़ी असर नहीं पड़ेगा। चुपचाप अपने सुधारते हो, जहां अपने मावगुण दे दूर करते रहो, समाज बिगड़ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। समाज आपके अधीन नहीं है। आज ठेका लिया गए दुनिया बढ़ जाएगी, गर्भपात करोगे, मतलब करोगे। महान मूर्ख लठ राजपाल, बिल्कुल महान मूर्ख। यह कोई सुधार का काम है? महान पतन का काम है। ये सुधार कभी नहीं होगा। ये अभिमान है, कोरा अभिमान। और अभिमान सब संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना। मैं सुधार कर लू समाज सुधार, सकल शोकदायक अभिमाना, कोई शोक बाकी नहीं रहेगा। ये सुधार का बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप चुपचाप अपना सुधार करो, भीतर से सुधार पैदा होगा तो दूसरे सुधर के सुधरेंगे। जब बात है भाई, फिर देखो मैं मेरी समझ देता हूं, आप स्वतंत्र हो, कहना मानो न मानो, आपकी जैसे मर्जी हो जैसे हो, हमारी सम्मति ऐसी है, इसमें हमें संदेह नहीं है। आप स्वतंत्र हो, समाज बिगड़ जाएगा ऐसी चिंता बिल्कुल मत करो। आप सुधर जाओ, समाज का एक अंश तो सुधरा, नहीं तो कोई नहीं सुधरेगा। एक प्रश्न हमारे जी, कि हम सत्संग में रहते हैं तब तक तो हमारा भाव बड़ा अच्छा रहता है, और घर चले जाते हैं तो राग द्वेष फंस जाते हैं, और फिर सत्संग में आने का मन भी कम करता है, तो क्या करना चाहिए हमें? आप उद्धार चाहते हो और चाहते हो कुछ? आप अपना उद्धार चाहते हो कि मान बढ़ाई आदर धन संपत्ति भोग चाहते हो? बताओ, उत्तर तो तब दिया जाएगा। आप चाहते हो, आप चाहते क्या है? जिस भाई का प्रश्न भाई वो बात करो, आप चाहते क्या है? घर चाहते तो घर जाते क्यों? घर जाते हो तो घर जाते क्यों? घर में क्या मतलब? घर में उद्धार हो तो घर जाओ। देखो भाई, संतों ने ऐसा किया है, अपना उद्धार चाहे है, वे जहां उद्धार वहां चले गए, वहीं रहे, उधर ही रहे। अब घर वाले ठीक हो, भी ठीक हो, अरे सब ठीक, घर वाले सब ठीक हो जाएंगे। घर वालों को ठीक करने से ठीक नहीं होंगे, अगर आप सत्संग रहे ठीक हो जाओगे, घर वाले ठीक होंगे, आप भी ठीक होंगे। ये बात सच्ची है, करके देख लो। आप अपना उद्धार चाहते हो तो जिससे उद्धार हो, जिस रीति से, सत्संग में रहो, सत्साथ पढ़ो, चिंतन करो, एकांत रहो, जिस तरह से आपका उद्धार हो वैसे तत्परता से काम करो। दुनिया का सुधार आपके सुधार से होगा। इसमें शंका हो तो बोलो। बात ऐसी है, ऐसे इतिहास में संतों की बातें ऐसी सुनी है हमने। बिल्लू मंगल थे, चिंतामणि बेशिया के फंदे में फंसे हुए, पर जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सूरदास जी भगत संत हो गए, अपना कल्याण इसमें नहीं, छोड़ दिया। ऐसे होता है, दुनिया का कल्याण होता है। दुनिया का कल्याण करना अपने हाथ की बात नहीं है, असली बात नहीं आ रही है। कोई बातें हो रही है, भीतर की बात नहीं आ रही, भीतर ली चोट है, भीतर की बात। पांच सात बेड़ी भाई मांडी हुका हुक, न्याय दिशा पुरुषों को, जिसका पति मर गया एक हुआ है 5 साल सभी रो गए, पति मर गया उसका रोना और तरह का होता है, दूसरा रोना नकली होता है। ये सब नकली बातें, कुछ नहीं असली बात नहीं है। असली रोना हो रुदू सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा राज पंचायती में आता है सुस्वरम रुद्रु अच्छे स्वर से रोई तो सारे कम सीखे हो सुस्वरम सुस्वरम अर्थ भाव देखा वो स्वर है वह सरगम नहीं है। प्रश्न के गुरु जी से राग द्वेष हो गया है? गुरु जी से राग द्वेष हो गया तो अब गुरु जी के पास रहना चाहिए कि नहीं? ना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। दोष दृष्टि होगी अपराधी बनोगे, उनकी निंदा भी मत करो, संग भी मत करो, जहाँ सुधार हो गए चुप रहो, कुछ मत कहो और संग मत करो, जहाँ सुधार हो वहां रह जाओ और भीतर से मिटा दो, भगवान से संतों से गुरु से माफी मांग लो, भीतर से उठा दो बात, बिल्कुल नहीं। शास्त्र में विधान आता है गुरु रप्यो लिप्त से सा कार्य कार्य वजानत उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्याग विधि ये थे, ऐसे गुरु गुरु का त्याग कर दो, शास्त्र में विधान आता शास्त्र की आज्ञा छोड़ पर भैर मत करो द्वेष मत करो, अपने संबंध नहीं है हमारा लाभ नहीं स्वास्थ्य में संबंध नहीं, त्याग दो गुरु के त्याग की आज्ञा आती शास्त्र पर भैर मत करो द्वेष मत करो निंदा मत करो अपना समझ छोड़ा था।